بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله ملango تنوانزا leo باب ملango بيع الأصول unaozungumzia kuhusu kuuza al-usuli ani zile asili ya vitu wa thimari na matunda. Asili ya vitu hapa vinaingia kama nyumba, kama ardhi, kama mfano duka na vitu vingine hivyo. Ndo asili ya kitu. Na thimar manake ni matunda. Kwa hivyo mtu anaweza akauza mti, hiyo ni asli. Ukauza mti wenyewe. Lakini unaweza ukauza matunda. Ani yale matunda, mfano kama ni mnazi, ule mti wake ukauza. Kwa vikawasa ule mnazi kuanzia wakati huo na kuendelea si wako, ni wa yule uliyemuuzia. Lakini kuna kule kuuza matunda peke yake, kwa kumaanisha kuwa ni yale matunda ambayo kwa pale juu ninauza, lakini mti bado ni wako. Kwa vina maana kuwa ikiwa yale matunda yashatolewa, bado yale matunda ambayo yatakuja ni yako, tena una uwezo kauza ama ukayatumia. Na ardhi pia ni hivyo, mtu anaweza akauza ardhi, kwa hiyo ni asli hiyo. Lakini unaweza kuuza thimar. Thimar manake fadhali ni kama sasa mtu anachukua ile ardhi anataka kulima ili tu afaidike na ile ardhi, lakini ardhi bado ni yako. Kwa hivyo utakuwa umemuuzia kule kufaidika na ile ardhi, kwa kuwa ni kama kumkodishia, lakini bado ardhi ni yako. Na hivyo hivyo pia nyumba ndo asli. Lakini naweza kuongea na mtu akawa ana melewana kuwa achukue kodi kwa muda, kume muzi ile kodi, hiyo ni thimari, kwa sababu thimari ya nyumba ni ile kodi. Naam. Hadithi ya kwanza. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an bay'i athimari. Mtume sallallahu alayhi wa sallama amekataza kuuza athimari, matunda. Na matunda yanayokusudiwa hapa ni yale matunda ambayo huwa yanatokamana na mti, kama tende, kama zabibu na matunda mengine kama hayo. Kwa hivyo mtume akasema haifai mtu kuuza matunda ya aina hiyo, hata yabdua salahuha, mpaka yale matunda yadhihirike kule kuwa sasa yamekomaa tayari, kuwa sawa yanaweza katumiwa yakaliwa. Naha albai'a, alimkataza yule mwenye kuuza, walmubta'a, na yule mwenye kununua. Kwa hivyo makatazo haya ni makatazo kwa yule mwenye kuuza, hafai kuuza, na yule mwenye kununua pia hafai kununua. Mtafaku na alayhi. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine, wakana idha suila, na alikuwa akiulizwa, an salahiha, kuhusu kukomaa kwa hayo matunda, vipi yatakoma, hatta tadhhaba, kala, alikuwa kijibu akisema hata tadhhaba ahatuha, ni mpaka pale utakapoondoka ule ugonjwa wake, ugonjwa wake. Yani matunda kawaida yanapokuwa bado ni machanga huwa yanaweza yakapatwa na magonjwa fulani fulani. Sasa ikiwa yale magonjwa ile stage ya kuwa sasa ya pati na yale magonjwa ishapita, sasa hapo ndio inakuwa sasa yameshakuwa sawa. Naam. Na kawaida kila matunda yana magonjwa yake. Siku hizi unapata kuna madawa yake na kuna chanjo yake, yani kinga yake. Sasa huwa yale magonjwa yanategemea, lakini mara nyingi ya matunda mengi hupatwa na magonjwa yale yanapokuwa bado ni machanga. Yanapokuwa bado ni machanga. Lakini sasa kishakoma, basi tena yale magonjwa si rahisi kuyapata. Kwa hivyo hiyo ni hadithi ambayo Mtume alikataza mtu kuuza matunda akiwa bado katika ile stage yake ya mwanzo mwanzo, ambayo mara nyingi huwa yanaweza kupatwa na magonjwa. Kwa hivyo mpaka yale matunda yawe yamekuwa, na ikiwa kuna ugonjwa, basi yule mwenye matunda ameyatibu mpaka ikawa sasa matunda yako sawa, yanaelekea sasa kukomaa, yamekomaa, sasa hapo ndio akiuza itakuwa ni sawa, kwa sababu sana muzia mtu kitu ambacho ni uhakika kuwa ni matunda. Lakini pale mwanzo huwa inaweza ikawa ni matunda na inaweza yasiwe matunda, inaweza yawe matunda na inaweza yasiwe matunda, yakaharibika kama bado ni machanga na yasifiki kiwango cha ule ukomavu kiasi cha kuwa mtu anaweza kayatunda na akala. Kwa katika stage ile ya mwanzo mwanzo itakuwa si vizuri mtu kuuza, sababu bado hatujajua mustakbali wake. Wan Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam naha an bai'i thimari hatta tuzhiya qila wama zahuha qala tahmaru wa tasfaru mutafaqun alayhi wa lafdhu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi hii pia amekataza mtu kuuza matunda hatta tuzhiya, mpaka yale matunda yawe yamepevuka, yani yameiva. Qila wama zahuha, akaulizwa Mtume kule kupevuka kwake ani kuiva kwake huwa ni vipi. Qala, Mtume akasema tahmaru ni pale yanapokuwa ni mekundu, watasfaru na napokuwa ni yelo. Yani kuna baadhi ya matunda kupevuka kwake na kuiva kwake huwa ni kubadilisha rangi kutoka rangi ya green ambayo ni kijani kibichi yakawa sana rangi ya yelo, ama yakatoka katika rangi ya kijani kibichi yakaenda kwa rangi nyekundu. Sasa hapo ndo huwa sasa yameshapevuka na yameiva tayari kuliwa. Mutafakuna alayhi wa lafdhi al-Bukhari. Kwa hivyo matunda ili yauzwe ni afike kidaraja hiyo, kwa sasa yaonekane kuwa ni matunda ambayo yamekomaa. Na kule kuwa ni mekundu ama ni yelo yategemea pia. Inawezekana kuna baadhi ya matunda yanaiva kwa kuwa mekundu kwa juu yake, na kuna mengine yanakuwa ni mekundu ndani yake lakini juu yako vile vile, na kuna mengine ambayo yanakuwa pia yelo juu yake na kuna mengine yanakuwa yelo ndani yake. Alafu si kila matunda yana rangi hizo mbili, kuna mengine ambayo huenda yakawa na rangi nyingine, hasa yategemea kwa jumla. Lakini huu ni mfano wa kuwa ni mpaka pale yale matunda atakapofikia kiwango cha kuwa sasa ani yameiva, na unaweza ukafanyaje ukayala kwa hali hiyo ambayo yamefikia, sasa hapo ndio yauzwe. Nadhani itakuwa imeleka. Hadithi inayofuatia hadithi ya tano. Wan Anas bin Malik radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam manaha an bay'i al-'inabi hatta yaswadda wa an bay'i al-habbi hatta yashtadda. Sasa hii hadithi inazungumzia kuhusu matunda ambayo huwa hayakomai, haya kukoma kwake huwa si kuiva kwa wekundu ama kwa yelo. Kwa Mtume akaizungumzia kwa hali yake. Na matunda yenyewe Mtume akasema hapa, hadithi yenyewe nasema ananabia, kwa kuwa hakika Mtume naha amekataza ambei il inabi, kuuza matunda haya ya inab, ambao ni zabibu, hata yaswadda, mpaka yawe ni meusi, mpaka yabadilike rangi yake, yawe sasa rangi yake ni nyeusi. Wa anbei alhabbi, na mtume pia amekataza kuuza mbegu anafaka, hata yashtadda, mpaka ile nafaka iwe sasa imekuwa ngumu, mpaka iwe ngumu. Nafaka ni kama mchele, mtama, ngano, na pia siku hizi huku wetu tuna maragwe, mahindi. Sasa hivyo ni vitu ambavyo inatakiwa mtu akitaka kuuza iwe tayari imeshafanyaje, imekomaa, na kukoma kwake huwa haibadiliki ikawa ni yellow ama ikawa ni red, nyekundu ama ikawa ni nyeusi, la, huwa ni kule ukishika hivi unahisi ya kuwa ni ngumu. Sasa hapo ndio kukoma kwake. Kwa hivyo ikishakuwa hivyo inakuwa sasa ndio unaweza ukauza, lakini kabla hapo si vizuri kuuza. Isipokuwa labda kwa yule ambaye anataka atumia ile mazao kama nafaka yakiwa hivyo hivyo bado ni mabichi. Mfano kama mahindi, mahindi kuna yale ambaye yanauzwa kwa ajili ya kuwa yule mwenye kununua anataka ku yatumia yakiwa bado ni mabichi hivyo, mfano kupika ama kuchoma. Sasa yale huwa hayangoji mpaka ya komai yao ni magumu. Lakini sasa kwa yule ambaye anatumia kwa sababu anataka kusaga ili iwe ni sima, unga wa sima, sasa hapo itakuwa manake mpaka ya komai. Naam. Ama kwa upande wa maharagwe, hayo ni moja kwa moja, ani manake mpaka ya komai. Lakini pia maharagwe kuna wale ambao wanapenda yakiwa bado ani hajakuwa magumu kwa sababu ya kuwa yanachelewa kuiva, na kuna wale ambao wanapenda yakiwa magumu. Kwa jumla ni kwa nini? Sasa bora zaidi ni kungoja mpaka yao yamekomaa kwa kuwa ni magumu. Mchele ni hivyo hivyo, na hata pia ngano, zote hizo ni nafaka. Kwa hivyo hadithi hii ni hadithi inayoonyesha kuwa si kila matunda huwa kukomaa kwake yanakomaa kama matunda mengine, ama kipimo cha kukomaa matunda si hadithi ya kwanza peke yake, kwa kuwa ni rangi nyekundu na rangi yelo peke yake, bali inategemea kuwa ile matunda huwa yanakomaa kivipi. Kwa hivyo ndio tuta hukumu, kwa kuwa saa hapo yanafaa yauzwe yanapokuwa yamefika kile kiwango cha kukomaa kwake. Naam. Wa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam law baita min akhika thamaran fa asabatuhu jaihatun fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an bima ta'khudh bima ta'khudhu mala akhika bighayri haqqin an hadha istifhamu al-inkari rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara biwad'i al-jawa'ihi. Naam, hadith ya Jabir anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema lau bi'ta, lau itatokea kwa kuwa umemuuzia min akhika, yani ukamuuzia ndugu yako thamaran matunda, fa asabatuhu jaihatun, yale matunda umemuuzia wakati yamekomaa lakini bado hajafanyaje, hajayatunda kuyatoa shambani, bado kwenye jua mti. Kwa hivyo baada ya kumuuzia fa asabatuhu jaihatun, yakapatwa na janga, kwa kuwa ile shamba likaja likapata na moto, moto kaunguza ile matunda yote yakaungua ikawa tena hafai. Ama mvua ikaja, mvua ya kuharibu kabisa, ikanyesha ikatangusha ile matunda yote na yakawa yameharibika tena yakawa hayafai. Ndio maana jaiha, yani mkasa ambao hutokea bila ya mtu kutarajia na ukaribu kabisa yale mazao. Sasa Mtume anasema ikitokea hivyo, fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'an, si halali kwako wewe ulimuzia mwenzako kuchukua kwake chochote. Yani maana yake ni kuwa unamwambia mtu, ili shamba langu hizi miti zote vile zina matunda nimekuuzia. Akasema sawa, pesa ngapi? Haya, 10,000. Kisha zile pesa bado hajakupa, mvua ikaja nyingi karibu ile matunda yote na hajavuna. Kisha tena unaenda kumwambia kuwa angalia, nipe zile 10,000 zangu. Ah, zipi? Si mimi nilikuuzia ile matunda. Ah, lakini si wewe uliona yale matunda yaliharibiwa na mvua? Ah, usinilete kesi hiyo. Yaliharibiwa baada kuwa tushakuuzia. Kwa sababu manake hasara njia yako si yangu. Sasa mkaanza kushindana hapo. Kwa hivyo hakuna hivyo. Kwa hiyo yakisharibika ni ukubali ya kuwa maribika, kwa hivyo usimdai mwenzako. Umwache hivyo. Kisha Mtume anauliza bima, kwa nini? Hani vipi ta'khudhu, utachukua mala akhika, mali ya mwenzako, bighairi haqqin, pasi na haki. Hani itakuwa sasa ukamdai eti akupe zile pesa ambazo ilikuwa akupe, na ili hali wewe mwenyewe uliona ya kuwa yale matunda yalifanyaje, yaliharibika. Sasa utakuwa unachukua hizo pesa kwa haki gani? Ndio Mtume akawa anauliza swali hilo, anikuonesha kuwa hapo utakuwa unachukua mali yake pasi na haki ukiwa utachukua. Rawahu Muslim, hadithi mpokewa na Imamu Muslim. Wa fi riwayatin lahu, na katika riwaya nyingine, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam amara biwad'i aljawaihi, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kusamehe, wad'i anake ni kusamehe na kuacha kutodai, aljawaihi ani yale matunda ambayo yamepatwa na jawaihi, ani maafa, maafa yamepata yale matunda na ulikuwa umeuza, basi ni kuwa afadhali umsamehe mwenzako usimdai. Naam. Na hiyo inaonyesha vipi yatakiwa watu licha kuuziana, lakini pia wawe wanahurumiana. Kisha wawe wana utu. Si eti kwa vile ushamuuzia na hakufaidika na kile ulichomuuzia, lakini unamlazimisha akulipe malipo ambayo hakupata badala yake chochote. Hapo itakuwa kwa hakika yani una mfanyia kile ambacho chaonesha kutokuwa kabisa na huruma na utu juu yake. Kwa hivyo hadithi hizi kwanza zimeanza kwa kukataza mtu kuuza matunda yakiwa bado hayajakomaa, na kisha Mtume akaruhusu ya kuwa sasa unaweza ukauza matunda lakini yakiwa yameshakomaa. Lakini sasa ukiwa utauza na mekoma, basi ni kuwa alafu yule uliyemuuzia haja yatunda bado kuyatoa shambani yakapatwa na maafa ikiwa pale pale, basi Mtume pia akasema ni vizuri mtu asichukue kwa mwenzake pesa ambazo alimuuzia. Na ni kwa sababu hizo pesa ukichukua utakuwa unachukua pesa za mwenzako bila haki. Naam. Hadithi ya saba hapa ni hadithi ya Ibn Umar. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhuma ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man ibta'a nakhlan, atakayeuza mtende ani ule mti watende, naitwa nakhlan. Baada antubara fathamaratuha lilbai'i alladhi ba'aha illa ay yashtaritwa almubta'. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa ikiwa mtu atauza mtende baada ya kuwa yale matunda yasha kuwa yamekomaa, matunda ya mtende manake ndilete zenyewe, na mtende wenyewe wanajua zinakomaa zikifika kiasi gani. Sisi tukieleza tutakuwa tunaeleza mama ambayo hatuna ujuzi nao, lakini matunda kawaida huwa yanakomaa kama tulivyosema kwetu huku, mengine yakiwa sasa yamekuwa ni magumu, hata tashtadda manake yakiwa ni magumu, kwa kuwa sasa ukishika hivyo unasikia ni ngumu, kama mahindi nielewa, ama haragwe, ama mchele hivi yamekauka manake. Kwa sababu mahindi ukitaka kuyatoa shambani huwa yatolewe kiambali mabichi, yanaachwa kwanza mpaka yanakauka, mpaka tokian ukiona hivi ile miti yake ile imekauka kabisa, imbadilika rangi kutoka kwenye green imekuwa sasa ni rangi ya kukauka. Hasa ile mahindi pia ukiona yamekauka, kitoa hivi yale maganda ukayafunya hivi unapata kwa imekauka kabisa, hayatoi nini yale majimaji ambayo ni kama maziwa. Hasa ile ndio sasa kukomaa kwa mahindi. Lakini tende tunajua kuwa ni haiwezi kukomaa kwa njia hiyo, kwa tukifunya hivi kasikie imekauka. Kwa sababu gani? Tende yenyewe uliwa, kwa hivyo ni matunda ambayo huwa ni laini. Lakini sasa wenyewe wanajua kuwa ikomaa na kuwa vipi. Sasa Mtume akasema ikiwa mtu ameuza mtende, kwa hivyo yeye biashara yake si tende, hakuuza yale matunda, ameuza ule mti. Lakini sasa ameuza mti wa mtende akamuzia mtu, na biashara ilikuwa ni kuhusu kuwa na kuuzia huu mti wa mtende. Lakini sasa akiuza juu yake kuna tende, na zile tende zishakomaa. Wakamalizana, akapewa pesa, akaenda. Hasa imefika siku ya kuchukua zile tende, yule mwenye anakuja kuchukua tu, yule mwenye amenunua anasema vipi unachukua tende tena na umenuzia? Hapana. Kwa hivyo wakishindana hapo ataulizwa, je, alikuuzia tende ama alikuuzia mti wa mtende? Alinuzia mti. Jade, wakati wa kuwa nakuzia hizi tende zilikuwa zishakomaa ama zilikuwa bado ni changa? Kwa ikiwa zilikuwa zimekomaa kwisha, itakuwa manake ni haki ya yule mwenye mtende ndio aliyeuza mtende ndio achukue zile tende. Lakini ikiwa mafhumu khalafa, manake aliuza ule mti wa mtende na tende bado zilikuwa ni changa kabisa zijakomaa, kwa hivyo maana kuwa yule aliyenua ule mti ndio atakuwa ni mwenye tende. Kwa sababu najua tende pia huwa zina kazi, ili zije zikomae na ziwe sasa zina kazi ambayo huwa lazima ani yule mwenye mti au amefanya ile kazi. Mfano kama zile talqih, yani kuchukua mbegu za tende za kiume alafu naenda kunyunyiza kwenye tende za kike alafu wanafunga hivi, hasa inakuwa ni kama ani vile huwa mke na mme wanakutana ndio salafu mtoto azaliwe, hasa ndio tende zinatoka vizuri. Na kuna kule kupalilia, naelewa, na hata kama kuna ugonjwa ambao ulikuwa upande zile tende, labda umetibu zile tende, hasa kazi zote hizo ikiwa yeye amefanya alafu mwishowe hasa tende zishakuwa sasa tayari, lakini sasa akawa na shida akaona fadhala auze ule mti. Kwa hivyo itakuwa manake biashara ikiwa ni ya mti, yule mwenye kununua mti wa mtende ana haki ya kudai kuwa tende zake, isipokuwa ikiwa Mtume akasema illa ayashtaritu almubta', isipokuwa yule mwenye kununua akiweka sharti wakati wa kununua, akasema kuwa ehe, wataka kunuzia nini, anataka kuuzia huu mtende wangu, basi huu mtende sinunui mpaka unuzie pamoja na tende zake. Hasa kika sharti hiyo ya kuwa hanunui mti peke yake, ananunua mti pamoja na tende, hasa hapo itakuwa nini, ana haki ya kuchukua kila kitu. Lakini ikiwa atanunua tu kwa lugha kuwa ananunua mtende, ya kithania kwa kisha ninua mtende, automatically ile tende zitakuwa nzake, hapo haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Kwa hivyo, inamaanisha kuwa, hii ni kwa mtende, lakini pia unaweza ukakisia kwa miti zingine pia. Kumaanisha kuwa ikiwa mtu, ana mti wa maembe. Na tayari, maembe yasha komaa kiasi cha kuwa unaweza ukayatunda na tukala. Lakini bado hayajatundwa. Kisha saa mtu akaja akawa anamuzia ule mti. Kuwa na kuzia huu mti wa maembe. Ule akakubali. Yeye kilinaka asema kuacha tu ninunue. Kisha ninunua basi maembe yote ni yangu. Kwa baada kununua alafu anaanza kutunda yale maembe. Yule mwenyewe ana haki ya kumkataza. Akamwambia ah, haya maembe si kuzia. Ndikuzia mwembe. Kwa maembe bado ni yangu. Yule akisema kuwa ni vipi, wanakuja kwenye hadithi. Ya kuwa, mtuma anasema nini? Manibtaa nakhlan baada antubara. Fathamaratuha lilbai'i alladhi ba'aha. Atakenunua mtende baada ya kuwa zile tende zisha koma. Basi, zile tende nza yule aliyeuza ule mtende. Mtume akasema illa ayashtarita almubtaa, isipokuwa ikiwa yule alinua aliweka sharti ya kuwa unanuzia mtende lakini nanunua mtende pamoja na tende zote. Kwa hiyo nanunua mti pamoja na matunda yake. Hasa hapo itakuwa ashambana yule. Lakini asipoweka sharti hiyo, yale matunda atakuwa ni yule mwenyewe aliyashughulikia tangu mwanzo mpaka yakawa amefika stage hiyo. Hii hadithi naona ni kama ndio hadithi ya mwisho ndani ya mlango. Ama kwenyu bado kuna hadithi nyingine? Naam. Ni mwisho. Sawa. Kwa tunaingia mlango babu assalam. Naam. Babu assalam. Na hii nadhani tushai kusoma huko nyuma na kama nakumbuka tushaipitia, lakini tena tunaregelea na hadithi zake tunazisoma tena. Hapa anasema assalam taarifu, maelezo yake, huwa aqdun ala mausufin fi dhimma muajjal bi thamanin maqbudin bi majlisi al-aqdi. Hiyo ni taarifu yake. Anasema assalam maana yake ni makubaliano kuhusu kuuza kitu ambacho sifa zake zajulikana, lakini ikawa utapewa baadaye ama hicho kitu utakipata baadaye, lakini kwa pesa ambazo zitachukuliwa pale pale mtakapokuwa mnaelewana katika majlisi ya akdi. Pale mtakapokubaliana na mmeelewane, hapo ndio utoe pesa. Lakini kile ambacho watolea pesa ili ukipate, sifa zake zajulikana lakini utakipata baadaye. Kwa kumaanisha kuwa inawezekana ikawa ni kitu ambacho kiko tayari lakini hakiko pale. Mfano kuwa gari fulani lauzwa na mwenye kuuza na yeye mwenye kununua, nyote mwajua lile gari kwa ni gari sampuli fulani, rangi fulani, kila kitu. Lakini sasa yule mwenye gari hana pale, lazima aagize lile gari, na kuagiza mpaka awe na pesa, na zile pesa ambazo nazo akiagiza kuna wale ambao tayari washapiga oda. Sasa ni kuwa ima huu mpe pesa achangane na zile ambazo nazo ndo aagize kwa pamoja zije gari hizo na yako pia iwe ndani, ama lasi hivyo manake ni kuwa akiagiza tagiza zile ambazo atagiza na tayari zikija kuna wale ambao watakuwa wanaoda na wewe utakuwa sahau na gari na una haja. Na ukisema kuwa uagize peke yako una hasara kubwa utapata, kwa sababu itabidi ulipie usafiri, na itakuwa maana yake labda unasafirishiwa hiyo gari yako peke yake, kwa itakuwa gharama inapanda kuliko leo kama yale magari atasafishwa kwa pamoja, na pia utalipia kule kutoa kwenye bandari, poti na mambo mengi kabisa. Sasa ndio sababu ikawa saa afadhali huyu agize, kwa sababu ana mengine maagiza, kwa hivyo itakuwa kwa pamoja itakuwa nafuu kidogo. Lakini Saidina akakwambia kuwa kwa sasa sina pesa za kuagiza yako, kwa sababu tayari pesa ambazo nilikuwa nazo nishaagiza mengine ambayo watu walikuwa wameshanipa oda yake. Sasa basi haina shida, nitakupa pesa. Hasa unampa pesa zile, na pale mnaanishana kuwa zile pesa hakupi kwa kuwa ni mkopo ama ndeni, hapana, hapo hizo pesa nakupa kwa kuwa ananunua gari. Lakini sasa lile gari ambalo ananunua wakati huo hauna hapo, kwa hivyo ananunua, mnaanishana kuwa nimekuzia gari kwa kama 500,000 ama 1,000,000, zikija utakuja kuchukua. Kwa hiyo itakuja mwezi ujao, baada ya miezi miwili, hiyo ni sawa. Sasa hiyo ni nitwa salam, kwa sababu asili ya biashara kama tulivyosoma nyuma ni kuwa yatakiwa ukienda kununua kitu, kile unachonunua kiwe pale, yule anekuuzia au anakimiliki anaweza hakupa, na wewe mwenye kununua pia zile pesa uwe nazo, unaweza ukampa pale. Kwa hiyo unapeana pesa ni anakupa ile bidhaa. Hiyo ndio asili ya biashara. Lakini sasa hii biashara sampuli hii ikaruhusiwa kwa sababu ya haja. Kwa kuwa nini? Watu wakati mwingine huwa wana haja na vitu fulani ambavyo wakisema kuwa wafanye ile asili ambayo ndio asili ya biashara inakuwa kuna uzito. Sasa wakaruhusiwa kwa sababu ya haja, ili ani kusiwe kuna uzito katika biashara sampuli hiyo. Lakini sasa ili biashara sampuli hii ifanyike huwa kuna masharti yamekuwa na maulama. Sharti la kwanza, al-ilmu bil-musallam bihi, ni lazima kile ambacho utapewa kiwe kinajulikana sifa zake kamili. Kwa mfano kama tulivyotoa mfano kwa gari, lile gari liwe linajulikana sifa zake kamili kikamilifu kwako na kwake huyo ambaye anakuzia. Pili, al-ilmu bithaman, lazima ile thamani pia iwe inajulikana ya kuwa hiyo gari huwa inauzwa pesa fulani, na hizo pesa ndio mmeelewana, kwa hivyo mshakubaliana kuwa ni pesa hizi nimekupa, hata kama utampa zote sawa ama utampa nusu, zibakie nusu, lakini mnaelewana pia kuhusu. Tatu, qabdu athaman fi majlis al-aqdi, hizo pesa sasa zichukuliwe kwa kikao cha maelewano na mauzo hapo. Nne, kaunu almusallam fihi fi dhimma, manake kile kitakacho peano ambacho ndio saide bidhaa unaonunua ingawa haiko hapo, iwe itakuwa kwa dhimma ya yule mwenye kukuuzia, kwa kuwa yeye ndio atakuwa mbeba jukumu la kuwa kile kitu ambacho umenunua lazima akukabidhi, ingawa hakiko hapo, lakini ataenda kukileta na ni ahadi ya kuwa lazima akifikishe mahala ambapo mmeelewana kuwa akifikishe, ili ndio uje uchukue. Kwa hiyo itakuwa ni dhima yake hiyo, yani ni jukumu ambalo amelibeba na lazima litekeleze. Sharti ya tano, wasfuhu sifatan tunfi anhu aljahala, yani kusifiwa hicho kitu sifa ambazo zitaondoa kutoelewa hicho kitu vizuri, yani hicho kitu sifa zake zielezwe kikamilifu. Sifa ambazo huwa zikielezwa itakuwa maana yake sasa hapo hakuna usichokijua kuhusu hicho kitu kamili, ziwe zimekubaliana hizo sifa na zinajulikana na zimeelezwa kwako na kwake. Basi sharti ya sita, dhikru ajalihi wa makani hululihi, dhikru kutaja ajalihi ule muda ya kuwa nishakupa pesa za kununua gari, je hilo gari litafika lini hapa nije nichukue, ni baada ya wiki mbili, mwezi, miezi miwili, mwelewane ule muda. Kisha wa makani hululihi, na pia kuelewana pale mahala ambapo ndio sasa kutapatikana hiyo gari, ndio utakuja kuichukulia pale, ama ile bidhaa itapatikana pale, utakuja kuichukulia pale ile bidhaa. Sharti ya saba, kaunu almusallamu fihi yatahakaku ujuduhu, kile ambacho umekinua ambacho utapewa iwe kina uhakika ujuduhu, kupatikana kwake waktu ujubi taslimihi, ule wakati wakwasa imekwasa ni lazima upewe kile kitu kiwe kitapatikana. Kwa hivyo hizi ndo sharti ambazo maulama wameziweka zitimie, ndipo hiyo biashara ifanyike, la sivyo itakuwa haikubaliki. Naam, hadithi ya kwanza, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al-madinata wa hum yuslifuna fi thimari as-sana wa sanataini faqala man aslafa fi thamarin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Muttafaqun alayh. Wal Bukhari man aslafa fi shay'in. Hadithi Ibn Abbas radhi za Allah zimfikie yeye na babake wote, qala anasema qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, alikuja mtume sallallahu alayhi wasallam al-Madinata, akaja mji wa Madina, wa hum, na hao wakazi wa Madina mtume aliwapata, yuslifuna, wakiwa wana kawaida na ada ya kuuziana, lakini kwa kitu ambacho utapewa baadaye, ingawa pesa umeshazitoa, fithimari, lakini wanauziana matunda, asana kwa mwaka. Ani mtu anatoa sahi pesa, mtu ana shamba mfano la tende, sasa mtu anampa pesa kuwa naomba uniuzie tende kilo 20, mwambie sawa haina shida, lakini nipe pesa alafu hizo tende nitakupa mwaka ujao, tende zangu zikisha za na zikisha koma, alafu nitakupa hizo tende zako, nikisha tunda hizo tende. Anapewa pesa. Wasanataini, na pia kuna wale ambao walikuwa wakiuziana kwa miaka miwili, utakuwa ngoja mpaka miaka miwili ndio upewe hizo tende. Faqala, hasa mtume alipofika mji wa Madina na kajua kuwa wanafanya biashara hiyo, na mtume akaelezwa akaelewa, mtume sasa akasema hivi, faqala, mtume akasema man aslafa fi thamarin, yeyote atakayekuwa ameuza na akawa ameuza matunda kwa kuchukua pesa, na matunda yenyewe atapeana baadaye, fali yuslif fi kailin maalumin, basi ni auze hivyo, lakini iwe hayo matunda kilo zake maalumin zajulikana, wa waznin maalumin, na pia iwe uzito wake mizani wake pia wajulikana, ila ajalin maalumin, na kisha pia iwe ule muda ambao ndio atapeana hizo tende pia ama hizo haya matunda ni maalumin, muda wajulikana. Tafakuna alai, hadithi mpokewa na Bukhari na Muslim. Walil Bukhari, na ile riwaya iliyopokewa na Bukhari imekuja kwa lafzi ya kuwa man aslafa fi shay'in, yeyote atakayefanya hivyo lakini kwa kitu chochote. Kwa hivyo hapa imekuja katika hadithi ambayo ni mtafaku wa alai, ikaja fi thimari, lakini ingine ikaja kwa fi shay'in, kumaanisha chochote, si lazima imatunda peke yake, inaweza ikawa kitu kingine ambacho pia hata si matunda. Kwa hii ni kama kukopesha, lakini imekuja kwa njia ya kuuza. Kwa hivyo wana toa pesa, mwenye kutoa pesa anatoa, lakini naye huyu anasema kuwa hizo hayo matunda nitakupa baadaye. Ama hata ikawa huyu ametoa matunda kumpa mwenzake, kisha baadaye huyu mwenzake akamwambia kuwa haya matunda nitakuregeshea, lakini baadaye. Sababu hiyo pia ni biashara hiyo. Ingawa biashara ya matunda kwa matunda lazima iwe ni sawa kwa sawa. Ikiwa imezidi inakuwa nini? Inakuwa ni riba, ikiwa matunda ya kwa aina moja. Ama inawezekana pia matunda tofauti. Kwa sababu nadhani tulisema biashara ziko aina nyingi. Kuna biashara ya kuuza pesa kwa matunda, ama kwa kitu bidhaa, ama ukauza bidhaa kwa bidhaa, ama ukauza ujuzi. Yote ni biashara hiyo, na inahesabiwa ina kama kuuza. Kwa inawezekana hata labda mtu amempa pesa, lakini ule mwenye bidhaa akamwambia nitakupa mwaka ujao. Ama wewe umempa matunda, umempa mathalan kama zabibu, na ulikuwa unataka tende, akamwambia sawa hizo tende, lakini zako nitakupa mwaka ujao. Ama ukamfanyia kazi na ilikuwa kulipe hizo tende, hizo tende akamwambia kwa nitakupa mwaka ujao au baada ya miaka miwili. Kwa yote hiyo inaitwa nini? Salaf. Kwa hivyo inaingia kama kukopesha, ndio ni kama umemkopesha mtu kitu ambacho sasa atakulipa baadaye, lakini imekuja kwa njia hiyo ya biashara. Sasa Mtume akasema ikiwa itafanyika hivyo, basi ifanyike, lakini iwe kwanza kile kitu ambacho umekubaliana na yeye ya kuwa atakupa. Ikiwa ni matunda, basi matunda yale yakiwa yanapimwa kwa kilo, kilo zake ziwe zajulikana. Na kama pia ni matunda ambayo yanapimwa kwa wizani, pia wizani wake huwe unajulikana. Na kisha ule muda atakaochukua ndo akupe, basi pia huwe unajulikana. Iwe ni mwezi, iwe ni miezi miwili, iwe ni mwaka, iwe ni miaka miwili, iwe unajulikana. Naam. Kwa hadithi hiyo iko wazi kabisa kuhusu kuruhusu jambo hili. Naam. Wa an Abdurrahman ibnu Abz ibnu Abza wa Abdullah ibnu Abi Aufa radiyallahu anhuma qala, watu wawili wakasema, kunna nusibu almaghanima ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, tulikuwa tukipata ghanima pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghanima ni ile mali ambayo baada ya kupigana jihadi na Waislamu wakawa wameshinda wale makafiri, kisha wakapata mali Waislamu, mali ambayo ni wale makafiri walikuwa kupigana nao hiyo vita vya jihadi. Sasa ile mali inaitwa ghanima. Sasa wale wanajeshi waliopigana, kuna mali fulani huwa wanapewa, wanagaiwa. Sasa hawa maswahaba wakasema kwa tulikuwa tukipata mali hiyo ya ghanima tukiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana ya atina ambatun min ambati shami, na kisha kuna watu fulani kutoka Sham walikuwa wakija kwetu baada ya kuwa wameshajua kwa nini tushapata hizo ghanima. Na anbat ni watu ambao si Waarabu. La, hapa nasema anbathum qaumun min al-arabi dakhalu fil ajami fastajamu. Ani ni watu fulani ambao asili yao ni Waarabu, lakini wameingia wakachanganyika na wale wasiokuwa na Arabu, na mpaka sawa kawa hao tena si Waarabu. Fakhtalatat ansabuhum, sasa ikawa nasaba yao imechanganyika. Ano lenda huko wakachanganyika na wale wasiokuwa Arabu, ima kwa kuoana, nelewa, wakaoa huko ama kuolewa huko. Sasa ikawa ile nasaba imechanganyika mpaka sasa si Waarabu piwa kama walivyokuwa pale mwanzo. Unaweza kuita afkast mtu kama hivyo, mambo kama hayo. Sasa ndo anbath toka huko Sham. Sasa hao walikuwa kisikia kuwa masahaba wametoka vita na wameshapata ghanima, sasa wanakuja. Sasa walipokuwa nakuja, fanuslifuhum fil himtati washairi wazabib. Sasa hao masahabu anasema walikuwa wakiwakopesha ili wapewe himta washair wazabib wa firwayatin wazaiti na hata pia zaiti ila ajli musamma, lakini walikuwa wakikopeshwa kwa muda ambao tayari wameshaelewana. Qila, sasa wakaulizwa, akana lahum zar'un, haya matunda ambayo mlikuwa mkiwakopesha kuwa atawaletea na nyinyi mnawapa zile ghanima, yani ile mali ambayo mmepata kwenye nini, kwenye jihad, hao watu walikuwa ni watu ambao walikuwa wana mashamba, kwa hivyo walikuwa kivuna wakiletea. Kala, wakasema ma kunna nasaluhum, ilikuwa sasa tuulizi andhalika, ma kunna nasaluhum andhalika, ilikuwa tuulizi. Rawi Bukhari, sisi muhimu tu ilikuwa wakija wakisikia kuna ghanima zimepatikana, kwa hivyo anakuja ule mwenye kutaka dhahabu anachukua, yule mwenye kutaka labda kama ni wanyama anachukua, yule mwenye kutaka kama ni watumwa anachukua, lakini sasa anachukua na hana kitu isipokuwa anakubaliana ya kuwa chukua hii dhahabu sunaitaka ye, lakini utaniletea nini, ngano, ama chukua hii dhahabu utaniletea nini, zabibu, ama chukua hii ngano utaniletea nini, zaiti. Lakini sasa wanaelewana kuwa kama ni zabibu basi ni zabibu kiwango fulani, kama ni intoaji ile ngano ni ngano kiasi fulani, kama ni zaiti mafuta itakuwa ni kiwango fulani. Kwa hivyo wanaelewana kiwango chake alafu na muda wake ya kuta niletea mwakani, baada mwaka moja ama baada ya miaka miwili, vitu kama hivyo. Sasa kisha alafu wanapewa zile ghanima, kwa kila mtu anabadilishana naye, lakini sasa inakuwa ni kama kukopesha, lakini sasa si kukopesha, ani kuuza, kwa sababu umetoa kile, si eti wewe urudishiwe kile, kwa sababu mara nyingi mkopo huwa iko vipi, maanake unampa mtu kitu ambacho kitu kile akishatumia atakuregeshea nini, kitu kama kile kile. Ana mfano mathalan, kama ni pesa umempa mtu 1000, ina maana kuwa sisi lazima kuregeshe ile 1000, kwa sababu sasa itakuwa hajafaidika nayo, ni kwa sababu ile 1000 tena kuitumia, lakini sasa atakuletea 1000 yako. Sasa hiyo ndio kukopesha, ani deni, hiyo ndio qardh hiyo. Ama kama ni tende umemkopesha, maana yake ni kuwa kuregeshe tende hizo hizo, lakini sasa hapa si hivyo, ni kama kuuza. Kwa sababu gani? Sasa maana yake amepewa kitu fulani, kama ni kwa sababu ghanima upatikana vitu vingi, sasa anaweza kapewa chochote, lakini yeye anaahidi kuwa badala yake ataleta nini, ataleta kama ni zabibu, kama ni mtoje ngano, ama kama ni mafuta, lakini sasa ila ajalin musamma, lakini inakuwa kwa muda ambao wameutaja ule muda na wajulikana kuwa ni muda fulani. Hasa kisha hao masahaba kaulizwa, hawa ambap ambao walikuwa wakija, je, walikuwa wana mashamba, ndio sababu mlikuwa mkiwapa hizo ghanima zenyu mkijua kuwa wakivuna ndio watawaletea hivi vyakula ambavyo mavitaka? Kala, masahaba wote wawili wakasema ma kunna nasaluhum an dhalika, tulikuwa hatuulizi hilo, kuwa je mna mashamba ndio sababu mtachukua mtuletee mkivuna, ama vipi, mtatoa wapi hivi vyakula ndio mtuletee? Hiyo ndio swali lilikuwa haulizwi. Kwa kutoulizwa na kuendelea kwao kufanya hivyo licha kuwa ilikuwa ni zama za mtume, nambari hiyo pia mtume anaijua, hiyo ni kuonesha kuwa nini, hilo jambo liko sawa. Na hata kama mtume alikuwa hajui, lakini Allah alikuwa anajua, na ingekuwa ni makosa Allah angemwambia mtume kuwa waambie masahaba wasifanye hivyo, lakini hawakuambiwa, kwa ni kumaanisha kuwa jambo hilo liko sawa, kwa kuwa mtu anaweza kaja na ukampa kitu chako hata kama ni pesa ama nini, na hakwambia kuwa nini, nitakuletea kitu fulani, basi ni sawa, hiyo ni salaf. Lakini sasa mpaka iwe hicho kitu ambacho unakihitajia kwake ni kitu ambacho chajulikana sifa zake kamili, kisha muda pia mwekeane muda ambao ni kwa saa ule muda ndio ukifika kitu chako utakuwa umepata ama utaletwa kitu chako. Basi ni hivyo. Je, kile kitu ni lazima awe nacho? Kwa kuwa labda kama ni chakula au ana shamba ya kile chakula, hiyo si lazima. Muhimu ni kuwa akuletee kile kitu sawa sawa atakinunua ama atakuwa ni chake, kwa hivyo amevuna anakuletea ama sijui ni vipi. Muhimu ni kuwa mkishaelewana ni ule mkataba atekeleze kama mlivyoelewana, hiyo inakubalika. Wallahu aalam. Naam, huu mlango ni kama ulikuwa na hadithi moja tu. Hadithi hizo mbili ama moja. Unaona? Ni kama mlango umeisha. Ama kwenye kuna hadithi nyingine? Naam. Kuna hadithi nyingine? Ziko? Ngapi? Kwa sababu mimi hapa kwangu naanza mlango Babul Qardhi, mlango wa kukopesha. Na hadithi ambayo inaanza hapa ni hadithi ya Abu Huraira, ambao man akhadha amwala an-nas yuridu adaaha. Hii inafuatia hiyo. Sasa hiyo kwangu hapa ni mlango mwingine. Kwenye imeingizwa katika ule mlango. Alimuhimu. Lakini hamna mshikili. Muhimu ni kuwa nini? Tutasoma hadithi hata kama milango zinatofautiana. Kwa hiyo tuingie katika hiyo hadithi ya Abu Huraira. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu, ani Nabii sallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha amwala an-nas, yeyote atakayechukua mali ya watu, yuridu adaaha, na yeye akawa anataka kuregesha ile mali, yani ni kuwa amechukua, kwa hivyo ni deni, lakini ana nia ya kuwa inshallah nitaregesha nikishapata, adallahu anhu, Allah atamwezesha awe ni mwenye kuregesha. Waman akhadhaha yuridu itlafaha, na atakayechukua mali ya mwenzake, atachukua mali ya watu lakini yuridu itlafa, antakuyaribu ani atubie lakini asiregeshe, atlafahu Allahu, Allah pia atamfanya aribu ile mali anaitumie na asiwe na uwezo wa kuregesha. Rawahu al-Bukhari, mpokewa na Imamu al-Bukhari. Kwa hivyo hadithi hii yaonesha umuhimu wa Muislamu anapochukua mali ya mwenzake, na kawa amechukua kwa nia ya mkopo, basi achukue kwa nia njema, achukue kwa nia njema, kwa kuwa anachukua najua kuwa ni mkopo, na mwenzako amenikopesha akijua kuwa nitalipa, basi insha Allah nitalipa. Kwa moyo awe ana nia hiyo na ajitahidi ili apate aregeshe kama nia yake ilivyokuwa. Asakiwa ni hivyo, basi Allah atamjalia aregeshe. Na hata kama hatojaliwa kuregesha kwa sababu alijitahidi lakini hakuweza, basi Allah atamlipia. Fadhali kumlipia ni vipi? Ani siku ya kiyama atakuwa anadaiwa bado na ule aliyemkopesha, lakini Allah atakulipia. Lakini sasa ikiwa ulichukua na nia yako kabisa, wakati wa kuchukua ulikuwa unajua kuwa mimi siregeshi, nachukua nitumie, na basi akija nitamdanganya, nitamkimbia, nitamhepa vitu kama hivyo, lakini sitalipa, basi Allah pia atakuvurugia kile kitu utumie na usiweze kuregesha. Lakini sasa ukishashindwa kuregesha, itakuwa ni deni mpaka siku ya kiyama, na yule atakudai mpaka mtalipana mbele ya Allah. Ukishindwa kulipa kwa kuwa hauna thawabu za kuwa achukue thawabu zako, dhambi zake utapewa na itakuwa ndio jaza yako. Kwa ina maana kuwa hadithi yatu himiza kuwa na nia njema wakati wa kukopa, na pia tutahadharisha kuwa na nia mbaya wakati wa kukopa. Mtu asiwe na nia mbaya kuwa mimi nachukua cha mtu lakini siregeshi, hapo itakuwa nia mbaya ambayo Allah atakufanya iwe hivyo kwa sababu ya nia mbaya yako. Wanaisha radhiyallahu anha qalat, qultu ya rasulallahi inna fulanan qadima lahu bazzun min ash-shami falau bi'ta ilayhi fa akhadhta minhu thawbaini nasi'atan ila maisara fa ba'atha ilayhi famtana. Akhrajahu al-hakimu wal-bayhaqiyu wal-jaluhu thiqatun. Hadithi hii impokiwa na Aisha radhiallahu anha. Aisha nasema kultu, nilisema, ya Rasulallahi, we mtumi wa Allah, inna fulanan, hakika fulani, kadima lahu bazun, amejiliwa na bazun. Bazun manake ni nguo, nguo nzito. Minashami, kutoka Shamu huko. Kwa kuna fulani ambaye ni kama alikuwa amepiga oda ya kuletewa nguo fulani, na nguo ameletewa hizo nguo kwa wingi. Falau bi'ta ilayhi fa akhadhta minhu thawbaini nasi'atan ila maisara. Sasa akamwambia, lau kama utanunua kwake hizo nguo, lakini sasa ununue na usimlipe, mwambie kuwa nitakulipa ule wakati nitakapata uwezo. Maisara manake mpaka ule wepesi wako ukishapata, alafu ndo mpe. Kumuelewana hivyo. Kwa hivyo ikawa ni akachukua nguo mbili kwake, lakini sasa hizo nguo mbili pesa azitoe hapo kwa hapo. Ani manake ni kuwa awe atampa wakati ule atapata uwezo. Fabatha ilehi, akatuma kwa huyo mtu, akaambiwa bari hiyo. Famtana, akakata. Akhraja ul-hakim wal-bayhaqi wal-rijalu thiqat. Mpukiwa na imamu ul-hakim na bayhaqi, na wapokezi wake wanaaminiwa. Kwa hivyo hili ni pendekezo tu la Aisha, akampendekezea mtume na mtume akafanya hivyo. Lakini sa mahali shahidi kwa kuwa nini, kule mtume kufanya hivyo ina maana kuwa ni jambo ambalo la kubalika. Kwa hivyo katika maustafado hapa, anasema al-qadimu ila al-Madina, yule aliyekuja Madina bilbaz, akiwa ana nguo, minashami kutoka Sham, huwa yahudiyun min yahudi al-Madina al-Munawwara al-haqidina ala al-Islam wan-nabi al-Islam. Huyu alikuwa ni Myahudi katika Mayahudi wa Madina, na alikuwa ni Mayahudi ambao walikuwa na chuki sana na Uislamu na hata na mtume. Wa illa fa huwa ya'lam anna al-habiba al-mustafa awfa an-nasi wa akramu an-nasi. Kwa nini? Kwa sababu ye anaelewa kabisa ya kuwa mtume si mtu mlaghai. Hebu just imagine kwa ati mtume sasa ametumanisha kwa ya. Mtume anasema amenituma nije unipe nguo mbili, kisha lafa atakupa kisha apate hizo pesa. Ah, mwambie sitaki, nimekataa. Sasa mtu sampuli gani huyo? Sasa kwa nini akatai? Kwa nini alikuwa anamshuku mtume kwa mtume atamkula? Yaani atamrusha. Wote atakataa kumlipa. La. Lakini sababu ni kwa alikuwa ni Myahudi. Na Uyahudi wake ulikuwa si Uyahudi tu, ulikuwa ni Uyahudi ule wa chuki kabisa na Uislamu na mtume. Sasa ile chuki yake ikadhirika kwa kule kukataa kabisa lile ombi la mtume. Walakin al-hiqda wal-hasada alladhi mala'a qalbahu ja'alahu yu'amilu habibana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam hadhihi al-mu'amala al-jafiya qabbahahu Allah ta'ala. Lakini sasa ile chuki na uhasidi uliokuwa umejaa moyoni mwake ulimfanya mpaka amiliane na mtume kipenzi chetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama muamala huu ambao ni mgumu zaidi, Allah amfanye awe ni mbaya alivyokuwa mbaya. Na kwa hakika ni jambo la kusikitisha. Yani itakuwa jana na chukuliaje mtume huyu Myahudi mwovu huyu? Lakini sasa tunasema kuwa haijalishi. Kwa kuwa nini amemfanyia mtume hivyo? Kwa sababu gani? Yeye tayari ni Myahudi na ni kafiri. Lakini kile ambacho kinatujalisha hapa ni kile ambacho kinatuhusu, manake ni kuwa kile ambacho mtume alifanya, alifanya kwa sababu inaruhusiwa. Kwa hiyo ina maana kuwa hata kama yule alikataa, lakini ina maana kuwa angekubali, basi mtume ingekuwa amefanya hicho kitu, na ingekuwa manake sababu ya biashara hiyo ni halali na ni jaiz, manake ni inaruhusiwa kumtu ufanya. Kwa kumaanisha kuwa mtu akiwa atafanya biashara hiyo na mwenzake itakuwa haina makosa. Kwa nini? Kwa sababu mtume pia alifanya, ingawa yule ambaye mtume alifanya na yeye alikataa kwa sababu zake za kibinafsi ambazo ni chuki na uhasidi. Sasa ebu niambie, kama ni wewe unajijua kuwa hauna shida na ule ambaye umemtuma, pia umetumanisha kwake, anajua kuwa hauna shida lakini akufanyia hivyo, si utasikia uchungu sana? Na kisha unaweza ukasema ngojea tu, mwambie kuwa pia mimi nitamuonesha siku moja, yani nimemwekea wanted. Lakini mtume hakufanya hivyo. Mtume alipoambiwa kuwa amekataa, mtume akamsamehe na akanyamaza tu, akasema basi haina shida, wacha tuishe hivyo. Na wala mtume hakumchukulia chuki na nini. Ingawa chuki ile ipo tangu mwanzo ya kumchukia mtu ambaye si Muislamu kafiri, lakini si sasa amchukie tu kwa sababu amekataa kumuzia, hapana. Yaani ni kuwa mtume akamchukulia tu hivyo, sababu mtume tabia zake si kama tunavyo dhania watu wengine wanakuwa kuwa mtu akisha mkataza kitu basi inakuwa sasa hiyo ndio asili ya chuki. Kwa hivyo hata sasa inakuwa yeye sasa hataki kabisa kumsikia wala ku la aina haja. Kwa sababu biashara huwa ni muamala ambao tumesema kuwa inafanyika katika khiyari. Kwa yule anayeuza ana khiyari ya kukubali ama kukataa, na mwenye kununua pia una khiyari ya kukataa na kukubali. Lakini sasa yeye atakataa, iwe sasa ni sababu ya nini ya kuanza kumchukia kuwa wewe bana hebu toka hapa. Kwa nini? Kwa nini umesahau siku ile nilikwambia uniuzie ukakataa? Alafu nakuja kufanya sitaki kabisa kukuona. Lakini sasa kwani ilikuwa ni lazima? Si lazima. Hasa ndio hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu anaweza kawa na kitu chake, nukienda kwake ukamwambia kuwa samahani naomba uniuzie lakini sina pesa sasa, nitakuwa baadaye, akwambia sitaki. Basi ondoka kwa roho safi. Tena safi kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa kama vile ye pia anaweza akwambia nauza, kisha kaangalia akwambia kuwa sitaki. Licha kuwa anajua una pesa na ungenunua, lakini ukamwambia sitaki, yeye pia anatakiwa aondoke na usafi. Asione kuwa umekataa kununua, yani hutaki kuni promote mimi. Kwani ni lazima? Si lazima. Kwa hivyo pia unaweza kukataa. Kwa hivyo kama vile unaweza kukataa, yeye pia akakataa, wewe pia kukubali matokeo na ukubali kwa roho safi. Wala si kwa chuki. Hivyo ndio vile tunafundishwa na mtume hapa. Alafu pia katika hadithi hii tunaonyeshwa kuwa kuna ruhusiwa mtu kufanya muamala na kafiri, kwa sababu alikuwa ni Myahudi. Tena Myahudi muovu, chuki. Lakini hivyo hivyo mtume akawa yuko tayari kufanya muamala na yeye. Kwa kuwa afanyaje? Anunue kitu kwake kisha baadaye atamlipa baadaye. Isipokuwa tu mwenyewe ndo alikataa kufanya muamala huo na mtume, lakini mtume alikuwa tayari kufanya muamala na yeye. Kwa hiyo ina maana kuwa kununua kitu kwa mtu, ikiwa umeona kuwa yeye ndo anacho kitu, haijalishi kuwa huyo mtu dini yake ni gani, hata wewe ni baniani anaabudu moto ama ng'ombe, ama wewe ni kafiri ama wewe ni Myahudi, haijalishi. Muhimu hicho kitu ni halali na biashara ni halali, unanunua kwake. Isipokuwa ni bora zaidi mtu akitaka kununua kitu na hicho kitu kinauzwa na hata Waislamu, basi ni vizuri zaidi kununua kwa Waislamu kuliko kwenda kwa kafiri. Lakini ikiwa mwenyewe umependa kwenda kwa kafiri, ima ni kwa sababu ya bei yake ama kwa sababu ya kuwa labda yule kafiri ndio ana kile kitu peke yake Muislamu hana, ama labda yule kafiri anacho na Muislamu anacho, lakini kile cha kafiri ndio kizuri kuliko kile cha Muislamu kwa quality yake, na unataka ile quality nzuri, hana hamna makosa, unaweza kwenda kununua kwake. Lakini ikiwa viko sawa, basi ni bora zaidi nini kwenda kwa Muislamu. Hata kama bei iko juu kwa Muislamu, basi afadhali Muislamu ale mali yako, hata kama iko juu kidogo, lakini itakuwa ni Muislamu wenzao kuliko kafiri ale, lakini iwe nini ni kuwa anaitumia kujikuza na kwa kukuza ukafiri wake. Naam. Hiyo inaitwa nini? Mimbabil afdhalia. Yaani bora ni kwenda kwa Muislamu. Lakini je, ukienda kwa kafiri ukaacha Muislamu ni makosa? Si makosa. Kwa hiyo ndio hadithi yatufundisha hivyo. Alafu pia hadithi yaonesha kuwa ni ruhusa mtu kukopa, kuchukua kitu kwa mtu kisha mwambie kwa nitakulipa pesa yako baadaye. Yaruhusiwa pia. Wala hiyo si aibu kwa mtu, hata mtu ukiwa una heshima zako. Labda wewe ni ustadhi au ni imamu au sijui ni mwalimu au ni nani, kwa sababu mtume nani ambaye ana hadhi kumliko. Lakini pamoja na hivyo akienda hakopa. Kwa hivyo hakuna haja ya kusema kuwa unadanganya na hali ya kuwa hauna. Fadhali useme ukweli, kwa sababu kuna watu wengine labda hana, lakini anaenda kwa duka anasema, ah, hebu nipe sukari, anapewa. Alafu anashika, ah, pesa nimesahau nyumbani. Lakini ana shida, swanjua bana, acha nikuletea pesa. Alafu anaenda, ndio ameenda kabisa hivyo, anatumia sukari, alafu akipita pale, ah, nilienda nyumbani nikapata zile pesa kumbe zilikuwa shatumiwa bana. Lakini ana shida, wewe nitakupa wiki ijayo. Sasa ashakata Kiswahili hapo. Na kumbe alikuwa ashajua kabisa kuwa mimi sina pesa, lakini huyu najua nikimwambia nikopeshe ataanza kunisumbua. Sasa acha nitumie lugha hiyo. Kwa hivyo anatumia uongo, ujanja nini, lakini haina haja. Kwenda moja kwa moja straightforward. Maana yake ni kuwa nini? Mimi bwana nimekuja nataka unikopeshe, nipe mkate, nitakulipa lakini wiki ijayo. Sasa sina pesa. Okay, haya sawa. Akubali, akupe ama la sivyo akatae. Bas, wala hakuna kujitia kuwa sivyo vipi ama vipi ama vipi. Naam. Naona muda wa adhana umefika. Washaitaabiniwa inshallah baada ya adhana, kama kuna maswali yataulizwa. Na naona pia mlango tumemaliza. Mlango ambao unafuatia ni Babu Rahan. Ama kwenye bado? Bado tu. Basi haina shida, lakini kwetu kwangu hapa mlango mwingine Babu Rahan. Wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Inshallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.